de periode Fortuin 2002 al geruime tijd Rotterdam woedt. Denk ook alleen al aan de lijsttrekkersdebat, waar we ook met dit programma nog ruim aandacht aan hebben gegeven. Maar uiteindelijk kwam er een college, een zogenaamde regenboogcoalitie, met als lokaal burgemeester Bert Wijbinga, voormalig politiechef, voormalig woningbouwdirecteur van de woningbouwvereniging. En dus nu de man die dus de nieuwe integratienota voor zijn rekening genomen heeft. En die luistert naar de titel Relax, dit is Rotterdam. Ja. Meneer Wijnga, even schrikt, ga ik ook nog even uitgebreid doorpraten met René Cuperis, de columnist van de Volkskrant, eveneens verbonden aan Instituut Klingendaal, en D66-Kamerlid Jan Paternotte. Als je een rondje langs de velden maakt, dat hebben we natuurlijk gedaan in aanloop naar vandaag, zijn er toch ook veel mensen uit uw omgeving die een beetje verbaasd zijn. U was toch als een rechtsgeaarde VVD'er, ook met uw politieachtergrond, die zegt, hè, Bert Wijbinga, hadden we niet van hem verwacht. Heeft uw omgeving niet opgelet wat voor een ontwikkeling u doormaakte, of is er iets anders aan de hand? Nou, kijk, ik denk, je moet het stuk even goed tot je door laten dringen. Het heeft namelijk twee bouwstenen, Martijn. En de ene bouwsteen zal dan niemand verbazen. Dat is law and order. Ja. We hebben de wettelijke regels en die geven zekerheid. Die geven zekerheid aan al die Rotterdammers die denken, waar gaat het heen met deze stad? En dan zeggen we, alles waar we afspraken over hebben gemaakt, is het een politieverordening, is het wetboek van strafrecht, of is het de grondwet? Daar staan we pal voor. En daar zijn mensen de afgelopen jaren wel eens onzeker over geweest. En tegelijkertijd, en dat weet ik als politieman ook heel goed, als je mensen niet gelijkwaardig behandelt, dan is dat heel erg ontwrichtend voor een samenleving. Als u zegt en dat is de andere kant. Maar zegt u, als de mensen zijn daar ongerust over geweest, bedoelt u of dat wel of niet binnen de wet plaatsvond? Mensen zijn heel erg ongerust geweest. Bent u een van die verontruste mensen of het wel binnen de wet was? Nee, een van de mensen, veel mensen in Rotterdam die we hebben gesproken als college de afgelopen half jaar, die hebben gezegd, gelden de regels van ons land, gelden die nog wel in Rotterdam? Want er kan zoveel. Er zijn shisha-lounges, er wordt getoeterd als er getrouwd wordt door Turken. Er wordt ruw omgegaan met het vuil. Jonge meisjes kunnen niet meer zonder lastiggevallen te worden over straat. En naar die mensen zeggen we met deze nota, handhaving van de wet, daar kunt u van op aan. Daar staan we pal voor. Maar dat kun je nooit alleen doen, Martijn. Want als je dat alleen doet, wat is dan het signaal wat je geeft naar al die Rotterdammers die zich nu achtergesteld voelen? Dat kunnen zowel mensen van de LHBTI-community zijn, dat kunnen mensen zijn met een migratieachtergrond, of dat kunnen vrouwen zijn. Dus deze nota heeft naast die strenge kant ook die hele duidelijke bemoedigende kant van gelijkwaardigheid en verbinding. En dus zacht en hard, en daar sta ik echt voor, en dat past ook denk ik bij mijn cv weer, zacht en hard horen bij elkaar. We gaan luisteren. Een tijdje terug in de tijd. Het is vorig jaar, eind vorig jaar. En u lanceerde het plan, en onder andere door het interview in de Volkskrant. En zowel links als rechts, dus aan de rechterkant dan Leefbaar. U kent natuurlijk de heer Eertmans nog, als voor uw voorganger trouwens op deze positie. Ja. En aan de andere kant partijen als Denk, maar ook NIDA, islamitisch geïnspireerde partij. Beide verenigden zich eigenlijk, wat er überhaupt uniek was in Rotterdam. En dat klonk ongeveer zo. De heer Wijbinga, de man in kwestie, heeft wat ons betreft blijk gegeven van 0,0 politieke sensitiviteit. En dat is al de vierde keer. Na de keer die ik al genoemd heb, waarop die Leefbaar heeft geschoffeerd. Deze wethouder liegt gewoon. Want hij schept een beeld dat oppositiepartijen, en ik voel me daar dan door aangesproken, hem hebben neergezegd als racist. Dat wij hem een racist vinden. En dat is niet waar. Dat is een pertinente leugen. Ja, dat zal je maar gezegd worden als wethouder. Want u heeft zelfs een motie van afkeuring aan die broek gehad. Nee, die motie is ingediend, maar heeft het niet gehaald, Martijn. Net niet, maar er waren wel. Nee, hij heeft het niet gehaald. En dan terecht. Nee, even maar, de puntjes op die. Nee, heeft het terecht. Relax, maar toch even, dit zijn woorden. Ik vond het niet fijn. Martijn, ik vond het niet fijn. Want weet je, ik zal zeggen waarom ik er ook van baalde. Als ik zeg dat juist door handhaving en door gelijkwaardigheid en verbinding maken we deze stad beter, dan wil ik dat we dat in het politieke huis ook voordoen. En wat gebeurt tijdens deze sessie waarin ik deze noten aankondigen, gebeurt eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat ik wilde. Ja. Namelijk dat we 4,5 uur met elkaar gedebatteerd hebben over de woorden in het interview, en dat we hele grote dingen naar elkaar toe verweten hebben. Ja. Nou ja, maar weer een exemplarisch moment. Want ik ga ervoor met mijn collega's in het college en met de burgemeester dat we voortdurend het debat inzetten, maar proberen dat respectvol en iets ontspannender te doen. Waarom heeft deze kritische zelfreflectie dan niet tot de gevraagde excuses geleid? Nou, er was geen reden om excuses aan te bieden. Nee. Men was gewoon boos over mijn woorden. En, nou, ja, maar als u zelf zegt verantwoordelijk te zijn voor die woorden en die dus een ongewenst effect hebben. Nou kijk, het is altijd zo dat je kan hele goede intenties hebben bij je woorden en een andere kan daardoor gekwetst zijn. Het is niet zo dat degene die woorden gebruikt dan verantwoordelijk is voor het gekwetste gevoel. Nee, maar als je zelf zegt als wethouder op zoek ook naar verbinding, volgens uw eigen woorden, dat uw woorden een totaal ander effect hebben dan bedoeld. Ja, gaat er echt iets mis. Kijk, maar het is ook politiek, Martijn. Dus dat betekent, er worden natuurlijk ook, dingen gedaan en gezegd die een effect moeten beogen. Ik vind het heel belangrijk dat we vorige week in de Raad gesproken hebben over deze plannen. Ja. En dat ik merkte dat raadsbreed er heel veel steun is voor deze inzet. Meneer Kuperus, u zei eerder even voor het nieuws, zei u even dat u, dat u het eigenlijk wel een mooi iets vond, of positief vond, dat u eigenlijk een verwarring in het gepolariseerde debat. Misschien dat iedereen even her kan positioneren. Dus dat valt u een positief effect van dit pleidooi, toch? Ja, we zijn ook wat integratie moe geworden in Nederland. Hè. Dat speelt ook wel wat. Gelukkig is er nu het klimaatdebat waar we ons allemaal mee bezighouden. Maar pas op, wij zijn integratie moe in Nederland misschien. Maar Europees is dat absoluut niet het geval. Hè. Dus wij kunnen nu wel zeggen, nou relax, de polarisatie is voorbij. Vergeet het maar. Kijk naar Italië, kijk naar waar de populistische partijen dankzij het immigratievraagstuk aan de macht zijn gekomen. Kijk naar de positiebepaling tussen Le Pen en Macron in Frankrijk, waar migratie een grote rol speelt. België. Kijk naar Wilders en Baudet, die wel tweede partij van Nederland zijn. Hè. Daar kijken we ook van weg. Maar heeft hier allemaal mee te maken, met dit vraagstuk van integratie. En de grote vraag is, hoe goed zijn we eigenlijk in integratie? Dat mis ik ook wel een beetje in het rapport. We zijn niet zo goed geweest het afgelopen decennia in integreren. Jan Paternotte knikt ook. We hebben voor een deel dat naar de markt overgebracht. Allemaal een beetje malafide bedrijfjes zijn ermee bezig gegaan. Nog steeds spreken veel te weinig nieuwkomers Nederlands. Mm-hmm. Goed Nederlands. Ook in Rotterdam. Ze spreken wel Nederlands, maar vaak niet goed genoeg om op de arbeidsmarkt succesvol te zijn. Ook dat had iets zwaarder in deze nota mogen staan. En ook wel een beetje een rechtsopmerking, maar mijn politieagent moet dat kunnen. Te veel nieuwkomers en migranten houden zich niet aan de wet. Zitten in de criminaliteit. Ja. En ook dat is, voor het onderling vertrouwen in een migratiesamenleving, is dat heel slecht nieuws. Criminaliteit is iets heel negatiefs voor onderling vertrouwen in een migratiesamenleving. En ook daarin zijn we vaak niet voldoende streng geweest, naar mijn opvatting. Maar als u tegelijkertijd concludeert dat we eventueel wel integratie moe zijn, dan is natuurlijk toch de vraag, heeft dan dat law and order, harder hardst, doorpakken, aanpakken-achtige teksten, heeft dat dan niet het gewenste resultaat gehad? En is het dus logisch om misschien het over een andere boeg te gooien? Nee, ik zou dat law and order vasthouden. Dat geeft hij ook aan. Ja. Dit is hard en zacht tegelijkertijd. Ik ben het wel eens. Die menging vind ik mooi. Ik vind, wat mij betreft, vind ik het iets te ver doorgeslagen naar de relax kant en iets te weinig aan de law and order kant. Zit hier iets te weinig prominent in, voor mijn gevoel. Want daarin moeten we toch nog wel een aantal belangrijke stappen maken de komende tijd. Ik kom zo, meneer Wijmgen, ik zat natuurlijk te popelen om antwoord te geven. Ik ga eerst naar Jan Paternotte. Meneer Paternotte, we zijn nu wat verder op in aan het gaan. Het heeft twee kanten, het verhaal. Nou, wat ik interessant vind is dat het klinkt bijna als een soort Amsterdams verhaal. Het is wel relaxed, dit is Rotterdam. Maar Amsterdam heeft natuurlijk lang een beetje de reputatie van dat de gemeente best veel bezig was met ook symboliek. Een heel links-progressieve stad, iedereen is welkom. En de integratie is inderdaad niet perfect verlopen. In veel van de grote steden in Nederland niet. Er zitten echt te veel immigranten jaren later nog steeds in een uitkering. Mm-hmm. Rotterdam dan de uitschaling had van niet lullen, maar poetsen. Dus dan verwacht je eigenlijk vooral van, even los van de boodschap, wat gaan we nou doen? Ik denk dat het heel goed is dat Rotterdam nu zegt van, we willen even duidelijk maken naar alle Rotterdammers van, jullie horen er allemaal bij. Iedereen is welkom hier. We zijn samen die stad. Dat is mooi. Mm-hmm. Maar ik denk dan ook wel van, de wet handhaven. Nou, dat verwacht ik ook wel. Je zou het tegenovergestelde maar eens moeten zeggen, we gaan de wet niet handhaven en verbinden is ook mooi. Maar uiteindelijk heb je nog steeds wel een stad met een flinke tweedeling, veel armoede. Ook te veel mensen die geboren worden en waarvan je aan de voorkant al weet dat ze te weinig kans hebben in het leven. En ook nog steeds best veel nieuwkomers. Want de afgelopen jaren zijn vrij veel Syrische vluchtelingen in Nederland binnengekomen. Nou, die worden ook in de grote steden gehuisvest. En dan hoop je wel ook dat integratiebeleid erop gericht is dat we voor die nieuwe groepen het eens een keer wel goed doen. Dat we ze gewoon vanaf dag 1 erbij slepen en zeggen, en nu gaan we Nederlands leren, doen we weer naar school en zorgen dat mensen aan het werk kunnen, dat het ook kan. Want René Kuperus heeft helemaal gelijk. Als je mensen overlaat in malafide taalbureaus, dan kun je ook niet verwachten dat je goed Nederlands leert. Mensen krijgen afgelopen jaren in het Arabisch Nederlandse les. Dat moet allemaal beter. En dat verwacht je dan ook van zo'n integratienota. Dus ik zou Rotterdam willen waarschuwen, je moet niet te veel doorschieten naar het Amsterdamse. Dat is een ernstige verwijt. Ja, meneer Wijmgen, gaat u daar krijgen? Heel goed, ja. Nee, ik kan hier eigenlijk heel instemmend bij knikken. Want een belangrijk deel van dit verhaal is dat we de nieuwe Rotterdammers, degenen die gevlucht zijn van een ander land, en dat zijn er inmiddels echt een paar duizend, dat we die echt aan het werk moeten zien te krijgen en in taal vaardig moeten zien te krijgen. En ik vind dat de afgelopen jaren, en dat is best wel gek als je bedenkt dat het ander gekleurde stadsbesturen waren, is dat niet gelukt. En we hebben als college nu gezegd, we gaan de komende 4 jaar zorgen dat tenminste een kwart van de statushouders wel aan het werk komt. En de idee dat een statushouder binnen 2-3 jaar een eigen baan heeft, zijn eigen geld verdient en Nederlands spreekt, dat blijkt in de praktijk helemaal niet haalbaar. Dus we moeten daar langer op inzetten, meer energie op zetten. Maar die verplichting zijn we aangegaan. Dus kijk, in die zin vind ik integratie terecht een genoemd punt. Ik merk ook dat het voortdurend speelt. Mensen horen erbij als ze in Rotterdam zijn gehuisvest. Maar dan is het ook vanaf dag 1 je uiterste best doen om aan het werk te komen. En dan ook niet zoeken naar je droombaan. Maar ook iedere baan pakken, want je startbaan is de eerste baan. En daarna komt je droombaan wel een keer. Ik moet nog steeds denken aan het oude project van een verre voorganger van u. Dat ze de bussen naar Rotterdam lieten komen. En die zouden dan een retourtje naar de kassen maken in het Westland. Honderden mensen verscheept. Van Rotterdam naar de kassen. Ja. U voelt hem al aankomen. Dus wel geteld 1 iemand is daar met een baan weggelopen. Ja, ik heb vandaag een bericht gekregen van Werk en Inkomen dat een klas van 27 plaatsen zonnepanelenmonteurs, dat die volledig is afgelegd met statushouders. En dat gaan we dit jaar 6 keer herhalen. Dus ik vind de oude verhalen en wij gaan het gewoon op onze manier doen. En ik zie veel kans dat het gaat lukken. Dan wil ik het andere punt even erbij halen. We hebben vanmiddag natuurlijk Joost Eertmans nog even gebeld, de partijleider van Leefbaar. Maar eerst in de aanloop daarnaartoe wil ik u het volgende voorleggen. Is wat interessant is ook, is dat u eigenlijk de beide flanken, links en rechts, eigenlijk ook toch wel beticht heeft van dat ze niet echt bezig geweest zijn, Zwarte Piet als voorbeeld, met überhaupt ergens vanuit hun bozigheid naar een oplossing eventueel te gaan, maar dat ze eigenlijk de baat bij hebben om die uitvergroting van die polarisatie en die meningsverschillen eigenlijk zodanig in stand te houden dat het eigenlijk daardoor moeilijk met zijn werk is. Dat is natuurlijk voor veel van die mensen verkeerde keelgat geschoten. Die voelen zich daardoor geschoffeerd. En datzelfde punt legden we ook even voor aan Joost Eertmans vanmiddag aan de telefoon. Het is een enorme stap terug. Het zijn duizenden stappen terug. Want dit is de tijd die we achter ons hadden gelaten. Dit is GroenLinks-taal van deze VVD-wethouder. Deze nota, die lees je en die vat van de ene verbazing in de ander als je nog niet in slaap was gevallen. Want het is het niet, het wegkijken, dat wordt zo duidelijk. Het wordt niet over het probleem gepraat. Het wordt over langs het probleem heen gelopen. Het is eigenlijk gewoon de olifant in de kamer. En deze hele nota van Wijbinga straalt uit. Het komt allemaal vanzelf wel goed. Meneer Wijbinga. Ja, het is natuurlijk voor mij wel heel voor de hand liggend dat ik zeg, ja, maar wat heeft u de afgelopen 4 jaar dan gedaan, meneer Eertmans? Want ik tref de afgelopen half jaar in alles wat ik spreek in de stad dit probleem aan. Dat veel mensen in de stad, zowel LHBTI als migranten, als vrouwen, nog in die achtergestelde positie zitten en vooruit willen worden geholpen. Dat heel veel Rotterdammers, vooral oorspronkelijke Rotterdammers, zich afvragen, geldt de wet eigenlijk in deze stad wel? We willen een tandje bij op die wetgeving. En dat tegelijkertijd het niet gelukt is om statushouders en vluchtelingen aan het werk te helpen. Dus meneer Eertmans, ja, ik hoorde het u zeggen, maar nu is het de beurt aan de VVD om met zijn partners in het college het wel te doen. Ik vind dat ook wel. Joost Eertmans heeft natuurlijk vorig jaar, een jaar geleden was het, dat hij zei: het is weer tijd voor de Nederlandse groenteboer, de Nederlandse bakker. En dan zei hij: moeten we wat minder van die Turkse, Marokkaanse winkels in Rotterdam zijn. Ja, daarmee zet je natuurlijk een heel groot deel van je stad weg. En dan zegt hij ook: ja, voor jullie doe ik het ook niet. Nou, ik vind het heel erg mooi dat er nu dan een VVD-wethouder zit, een college met onder meer D66, die zegt: ik wil er wel voor alle Rotterdammers zijn. En dat is hard nodig. Ja, ik snap dat Joost Eertmans daar niet blij van wordt. Die had natuurlijk gewild dat hij gewoon door kon met zijn verdelende lijn. Meneer Kepiers? Nou ja, daar ben ik deels wel mee eens. Hè. Dus dat is van iedereen. Alleen, we hebben wel de neiging gehad om in het hele integratiedebat die autochtone Nederlanders te vergeten. Hè, dat is de les van het populisme, de les van de leefbaarbeweging. Want waar gaat het hier over? Kijk, Rotterdammers moeten integreren in hun eigen stad. In hun eigen straat, vaak. Hè? Omdat die stad helemaal verandert. En helaas treft dat vooral, het treft niet iedereen in de stad. In Kralingen is dat niet zo. In de betere wijken speelt er helemaal niet integratie met nieuwkomers. Nee, dat speelt vooral in de armere wijken, in de probleemwijken. Of in de lagere middenklasse wijken. Net toevallig dus de wijken waar de stemmen van populisme en de leefbaarheidsbeweging vandaan komen. Dus die correctie en aandacht voor die groepen, daar hebben we natuurlijk ook heel veel over gehad de afgelopen 10 jaar. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat die correctie nog niet helemaal op de juiste manier gelukt is. Zie de opstand van de gele hesjes, zie het doorgaan van het populisme. Nou, is toch nog, dat heeft ook met sociaal-economische ongelijkheid te maken, noem het allemaal maar op. Als we daar geen antwoord op hebben, dan houden we een gepolariseerde, instabiele stad. Met geen stabiele toekomst. Ik vind het mooi dat jullie een regenboog midden zijn, maar ik had liever een coalitie gehad, Denk en Leef aan Rotterdam. Ja. Zou ik maar zeggen. He? Ooit. Ja, nou ja, er zijn veel politieke... Hij is niet over één, meneer Wijming gaat tot nu toe. Kijk, wat ik wel belangrijk vind om te zeggen... Goeie toch? Nee, is een hele goeie. En blijf, ze leggen geen meerderheid. Blijf dromen. En wie weet wat nog in de toekomst ligt. Kijk, op dit moment moeten we doen met dit stadsbestuur. En ik vind terecht het punt gemaakt dat er... oorspronkelijke Rotterdammers zijn, die zeggen... wat verandert die stad? Waar gaat het heen? En tegen die mensen willen we heel duidelijk zeggen... de Nederlandse normen, zoals we vastleggen in de wet, in de grondwet... maar ook in de lokale politieverordening. En dat gaat over vervuiling. En dat gaat over shisha-lounges. Dat gaat over verkeersgedrag. Daar kunt u van op aan. Ik vind het interessante casus. Er werd er een paar keer even aan gerefereerd. U bent bezig met een onderzoek te doen naar die shisha-lounge... en naar heel veel Rotterdam. Hoeveel zijn er ook weer? 43 nu. 43? En het blijft groeien als je niet oplet? Nou, heel Nederland zie je er ruim 200. En het is een ruim minder goede branche. Ja. En er zijn toch wat signalen dat daar toch banden zijn met criminaliteit. En dan druk ik me nog volgens mij eufemistisch uit. En u zegt nu eigenlijk, daar wilt u gaan optreden, handhaven. Van de brandweer naar binnen sturen tot kijken of ze niet stiekem aan het roken en roken, et cetera. Het interessante is, als u dus nu erop gaat, law and order... en u heeft toch deze integratie nodig. Merkt u daar wat van, bijvoorbeeld als u met partners nu... hierover in overleg gaat. Kijk, Martijn, ik zie hier een prachtig voorbeeld in... van waarom ik blij ben dat ik in dit stadsbestuur mag acteren. Ik hoor Leefbaar zeggen, shisha lounges naar nul. Ongeacht waar ze zitten en hoe ze het doen... en wanneer ze hun bedrijf doen. Ik hoor ook partijen die zeggen... we willen shisha lounges ongemoeid laten... want het is fout om daar aandacht aan te besteden. Ik moet even trouwens, als voor de luisteraar onafvolgbaar... een shisha lounge, jij kan het wel eens kennen als je het langs loopt. Zo'n waterpijp met waterpijpen, een bak erin en een kooltje eronder. Ja, het ziet er eigenlijk heel gezellig uit... maar het is vreselijk slecht voor je longen. Als je 40 minuten aan een waterpijp met shisha-tabak rookt... heb je een paar pakjes sigaretten naar binnen. Maar wat we niet goed geregeld hebben... ervaringsdeskundige heeft een keer niet geïnhaleerd, moet je dan zeggen. Ik weet ervan. Nee, er zijn in die shisha lounges wereld zijn er een paar die het hartstikke goed doen. Die hebben hun ruimtes gescheiden van de andere ruimtes. Daar wordt de rook goed afgevoerd. Er wordt voorgelicht. Dus is niet brandgevaarlijk. Daar is ook toegankelijkheid goed geregeld. Die paar shisha lounges die goed zijn, die laten we ook lekker ongemoeid. Want dat mag binnen de wet. Maar al die anderen, en dat zijn er veel te veel, en ik vrees het overgrote deel, die pakken we de komende tijd aan. En dat, Martijn, vind ik nou net de middenweg tussen nul of alles maar op zijn beloop laten. Maar het is interessant, u heeft het signaal dat het overgrote deel van die shisha lounges, meer dan 40, in de gevarenzone zitten dan wel over de grens gaat. Ja, ik heb de veronderstelling dat, en dat is op basis van politierapporten en van brandweerrapporten en van onze eigen controles, dat het overgrote deel van de shisha lounges op dit moment niet akkoord zijn. Het overgrote, dus we gaan richting de 30 van de 40 gaan we... in feite op een of andere manier gelinkt zijn aan criminaliteit. Kijk, eigenlijk hebben we als stadsbestuur deze ondernemers gewaarschuwd. Zorg dat je heel snel je aanpast met je bedrijfsvoering aan de eisen van de wet. En dat zijn er best wat. Zowel gezondheidsrisico's, brandveiligheidsrisico's, de toegankelijkheid, het soort klanten wat je hebt, veiligheidsincidenten. Ja, als je het op orde brengt, dan kun je door. Maar ja, dat moet men dan wel bewijzen de komende tijd. En u zegt eigenlijk, degenen die een goede bedrijfsvoering hebben... hebben er baat bij dat ik hard optreed tegen het overgrote deel. Nou ja, want zoals het altijd gaat... de goede lijden onder de kwaaien, want die geven het een slechte naam. Overigens blijf ik vinden dat shisha roken niet goed voor je is... maar dat geldt voor een aantal andere activiteiten misschien ook. Meneer Kuperis, even, maar u reist ook veel door Europa. Kijk naar allerlei, vooral grote steden, hoe het gaat om met integratie en dat... Is dit nou een specifiek Rotterdams verhaal? Want u maakte eerder die opmerking dat we misschien hier en daar wel wat metaalmoeheid hebben als het om de integratiedebatten gaat. Of zie je misschien ook op andere plekken soortgelijke bewegingen? Ja, dat is een tijdje geleden dat ik dat echt op integratie door Europa mee getrokken. Of soms met Paul Scheffer zelfs. Het merkwaardige is dat je eigenlijk overal dezelfde soort problemen ziet. Ongeacht het politiek stelsel wat ze hebben. Ongeacht de type verzorgingsstaat. Of je nou naar Stockholm gaat, of naar Parijs, of naar Rotterdam, of naar Londen. Zitten wel natuurlijk wel verschillen tussen. Maar overal zie je ook, shisha lounges zul je ook in Stockholm hebben. Waarvan er ook 40 niet deugen. En die zul je ook in Londen hebben, en ook in Parijs, en ook in Barcelona. Dat soort verschijnselen zie je bijna Europa-wijd. Europa-breed. Gelukkig, in Nederland doen we het volgens mij nog redelijk goed. We hebben niet de banlieues à la Parijs, of Lyon en zo. Ook mede dankzij Marco Pastors en zijn enorme nationaal programma Rotterdam-Zuid. Dat zijn hele belangrijke interventies om ervoor te zorgen dat Rotterdam-Zuid een leuke Feyenoordwijk blijft en geen banlieue à la Frankrijk wordt. Maar desondanks, ook in de landen waar die eigenlijk heel goed georganiseerd zijn. Je hebt een beetje goed georganiseerde landen en slecht georganiseerde landen in de wereld. Wij horen bij de hyper goed georganiseerde landen. Soms iets te goed georganiseerde landen met regeltjes. Ik verwijs altijd iedereen graag door naar het programma Ik Vertrek. Dan zie je het vanzelf. Ja. Maar zelfs in ons goed georganiseerde land gaat er heel veel mis. Juist op dat vlak van de integratie. Zie de taalverwerving, de integratie. Allemaal dingen dat je denkt, waarom is dat in godsnaam zo slecht geregeld? Ja. En dat maakt je wel, vind ik, moet ons ook bescheiden maken in hoe goed we omgaan met de migratie. Maar wat dat betreft, is er wel een soort nuchterheid in Nederland door ontstaan. Want in de afgelopen jaren was de integratiebeleid van het moest zo hard mogelijk zijn, was bedacht door het kabinet met waar Wilders nog aan meedeed. Ja. Van die immigranten, die moeten het allemaal vooral zelf uitzoeken. Die kwamen net in Nederland aan, die kregen in het Nederlands een brief. Met kijk, hier kun je geld lenen en zoek het maar uit. En daar mag je examen doen. En daarvoor was het misschien wel wat te zoet eigenlijk. Van, je bent vluchteling, dus je bent slachtoffer. Dus we hebben voor jou een uitkering en werk. Dat komt later wel een keertje. En dat we nu eigenlijk voor de eerst sinds lange tijd, van links tot rechts, want van de SP tot de VVD kreeg minister Koolmeester ook complimenten voor. Gaan we nu gewoon zeggen, het is heel praktisch. Je komt hier, dan kom je dus om mee te doen. En dat is voor iedereen het beste, want dat is voor jou het beste. Want dan heb je gewoon verdien je eigen geld. En voor ons, omdat we niet geld uitkrijgen aan die uitkering. Mooi. En omdat je niet op straat zit. Ja. En dat we eigenlijk bij alles kijken in de integratie, wat werkt er nou? Dat is over het algemeen simpel. Hoe sneller je tussen Nederlanders in zit en aan het werk bent of naar school gaat, hoe beter je die taal leert, hoe meer je meedoet. En hoe meer je in je eigen omgeving, in je eigen buurt opsluit, in je eigen samenleving, hoe minder goed dat is. Dus we hebben lessen geleerd. Dat we eindelijk met z'n allen heel praktisch zijn. En ik vind dat betreft is de Rotterdamse toon daar ook een voorbeeld van. Mag ik even, meneer Wijming, over die toon. Ja. Ik vond het moment dat ik er kennis van nam, vond ik het gewoon een spannende positie die u innam met deze titel en met die hashtag Relax in Rotterdam. Wat me tegelijkertijd irritant lijkt voor personen als u, is u wilde ik ook dat law and order handhaven, de shisha lounge. Die kwamen net al een aantal dingen langs. Maar elke keer, ook wellicht in dit programma, moet u toch vanuit de verdediging praten dat woord relax niet staat voor wegkijken, pappen en nat houden. Nou, we kennen alle kreten wel. Dat lijkt me dus die zin ingewikkeld voor u. Niet leuk. Thee drinken, dat hoort er ook bij. Ja. U wilt dus dat law and order element nadrukkelijk naar voren brengen, maar u moet het elke keer vanuit een defensieve rol doen. Ja, maar ik vind het niet erg om het uit te leggen, want dit is gewoon het onderwerp waar heel veel Rotterdammers zich mee bezighouden. Ja, en waar we ook landelijk mee spelen. Het gaat mij om het punt dat u dat als politicus vanuit een defensieve rol de hele tijd moet doen. Ja, nou, ik kan gelukkig ook op heel veel plaatsen komen waar ik dat vrij offensief mag doen. Okay. Of waar men al met een positievere start begint. Kijk, in deze best moeizame formatie is gekozen voor een ontspannender Rotterdam. En daar refereert deze hashtag natuurlijk aan. Want je kan op alles op scherpte willen, op alles je 100% je eigen gelijk en op alles naar die ander kijken en zelf niet je best willen doen. Nee, deze hashtag roept je eigenlijk op om er op die manier in te zitten. Tot slot. Want u heeft dus eigenlijk de beide flanken enigszins gebruskeerd. Die voelen zich in ieder geval zo. Nida en Denk aan de ene kant en Leefbaar, we hoorden het net wel even, aan de andere kant. Het is het tegendeel. Wat deze nota doet, en daar hebben we ook expliciet woorden van gekregen, aan beide flanken vinden ze dat er recht gedaan wordt aan hun punt. Alleen ze vinden misschien dat er te veel recht gedaan wordt aan het punt van die ander. Maar dat is dan jammer. Ja, en dat laatste fascineert me dus mateloos. Want daarmee zegt u eigenlijk, het feit dat ze allebei even verontwaardigd zijn, bewijst mij gelijk. Nou, misschien zitten we dan wel goed in het midden. Ja, zei de VVD, lokale burgemeester. Ja, zo is het. Als de VVD als middenpartij verwelkomen, dan is dit een mooie winst van de avond. Nou, we zitten in een middencoalitie. Ja, zeker. Maar u vindt het ook de juiste lijn. Het is ook uw lijn. Nou, ik vind dat we elkaar heel goed vinden. Ik heb een PvdA-collega Richard Moti op werk en inkomen. En die zegt, we gaan gewoon veel meer mensen aan het werk brengen. En dat gaat niet vrijblijvend. Kijk, dat zijn punten waarop we elkaar prima weten te vinden. Laten we daar gewoon pragmatisch in zitten. Heel veel meer Rotterdammers dan nu moeten meedoen. Laatste woorden. U laat zich afrekenen door de Rekenkamer. U heeft samen met de Rotterdamse Rekenkamer gezegd, laten we dan afrekenbare, meetbare doelen maken. Helemaal tot slot, we gaan de laatste minuut in. Wanneer is uw wethouderschap geslaagd? En niet het coalitieakkoord nu opdreunen, gewoon voor jezelf. Nee, als heel veel Rotterdammers zeggen dat ze, zowel als het gaat om vrouwen, om LHBTI-mensen in de stad, als het gaat om migranten, maar ook als het gaat om de oorspronkelijke Rotterdammers in de woonwijken, dat die zeggen, het is verdraaid prettig wonen in Rotterdam en dit college heeft er nog een stapje aan bijgedragen. Dat waren de laatste woorden van de lokale burgers van Rotterdam, Bert Wijminga, VVD-wethouder. Ik dank eveneens René Cuperus, een Volkskrant-columnist en eveneens verbonden aan het instituut Klingendaal, en het voormalige raadslid uit Amsterdam, tegenwoordig Kamerlid D66, Jan Paternotte. Ik dank u thuis voor het luisteren. Volgende week zijn we natuurlijk weer met een nieuwe WNL Haagse Lobby. Straks hier op deze zender natuurlijk oud-vertrouwd langs de lijnen omstreken met de collega's Jeroen Stomphorst en Thijs van der Brink. En ik meld u nog even dat morgenochtend op NPO 1... Goedemorgen Nederland natuurlijk, oud vertrouwd weer, u graag aan de televisie gekluisterd ziet. Nogmaals, dank voor het luisteren. Volgende week 8:30 zijn we er weer. Tot dan. NPO Radio 1. En dan nu het nieuws met Christian Bonenbakker. Als Groot-Brittannië eind maart zonder deal uit de EU stapt, komt er voor Nederlandse burgers en bedrijven een fiscale overgangsregeling. Nederlanders die in Engeland wonen houden dan bijvoorbeeld nog een jaar lang recht op hypotheekrenteaftrek in Nederland. Ze hebben zo meer tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. Twee kinderen van een Belgische jihadiste zijn aangekomen in België. De meisjes van 2 en 4 zijn geboren in Syrië. Hun vader, een IS-strijder, kwam daar om het leven. De moeder vluchtte met de kinderen naar Turkije en zit daar gevangen. Onlangs bepaalde een Belgische rechter dat de regering Belgische IS-kinderen moet terughalen. Ouders in Zaandam zijn in opstand gekomen tegen de vierdaagse lesweek op de basisschool van hun kinderen. CBS Tamarinde heeft een schooldag geschrapt vanwege het lerarentekort. De ouders hebben nu een handhavingsverzoek gedaan bij de leerplichtambtenaar. En het NIOD erkent dat een aquarel waar A. Hitler op staat waarschijnlijk nep is. Het instituut kreeg het aquarel in 2017 cadeau en zei toen dat het vrijwel zeker een origineel is. Maar al snel trokken deskundigen die conclusie in twijfel. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Thijs van den Brink. Goedenavond en welkom bij Langs de lijn en omstreken op deze maandag. Tijd voor het sportforum met als gasten PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International, John Volkers van de Volkskrant en onze eigen commentator Joris van den Berg. Natuurlijk gaan we het hebben over PSV en de rollercoaster die Feyenoord heet. En het ging deze keer niet mis voor veldrijder Mathieu van der Poel. Hij mag de regenboogtrui aantrekken. U kunt meeluisteren, maar ook meekijken. Doe dat via nporadio1.nl. Als altijd beginnen we met het sportmoment van de week. We hebben dat van tevoren aan jullie gevraagd. Joris, jouw moment komt uit de WK veldrijden bij de vrouwen. En de tranen van Lucinda Brandt op het podium zijn veelzeggend. Net niet. Ja, ik had op zich wel gewoon goed gevoel. En ik kon ook een beetje al initiatief gaan nemen. En toen ging het fout in de post op gewoon een heel cruciaal moment. En ja, dat is gewoon heel vervelend. Ja. Die brandden echt toch uit het beeldscherm, de tranen van Lucinda. Dat was zo mooi. Ze was heel verdrietig. Echt zo'n pure sportvrouw die alles ervoor gedaan heeft. En op dat moment dus helemaal zonder vizier in die lens staat op dat podium. En dan laat ze er gewoon, niet uit vreugde wat je vaak ziet, maar gewoon puur uit verdriet en frustratie. En haar vader die zat aan het stuur. Het is echt prachtig. Ik vond het echt schitterend. In zijn puurheid. Ach, wat mooi. Marco, jouw moment komt uit Excelsior Feyenoord. Andersson was er wel even kwijt. El Hamdoui heeft hem gevonden. Loopt nou door, zegt hij tegen Andersson. Dan kan het je aanspelen. Zo kan het misschien ook. En Van der Meer! Ja! Van der Meer! En dit is het moment van El Hamdoui ook. Al dus Frank Snoeks. Het winnende doelpunt. Ja. Ja, en het winnende doelpunt van Excelsior. Ja. En dan wil ik het met name toch hebben over Feyenoord. Want je voelt aan alles in die wedstrijd dat het gaat gebeuren. Ja. Na de 6-2 tegen Ajax. Je hebt zo gewaarschuwd. En dan moet je naar het nietige Kralingen, Excelsior, kunstgras. En dan gebeurt het, hè? Ja. Je voelt dan alles als die 1-1 valt. Dan denk je, nou, dat gaat gebeuren. En dat er dan ook nog zo'n droomwissel is voor die trainer. Ja, een prachtig doelpunt. Die hij nooit een tweede keer maakt misschien ja. wel. Maar. Nou ja, en ook met zijn eerste balcontact volgens mij. Want ja. Hij viel net in en hij maakt hem. Maar het is schrijnend. Ja. Het is schrijnend dat dit Feyenoord overkomt. We gaan het er zo nog over hebben, denk ik. Ja. John, jouw moment. We horen Robin van Persie die een prijs uitreikt. Soms maakt het een beetje awkward, wordt het ook leuk maar, denk ik. Ik vind het ook behoorlijk awkward. Ja? Heb je al een klein beetje een gevoel welke kant op gaat? Nee. Oké, nou, dan hou ik je niet langer in spanning. Je bent sportjournalist van het jaar geworden. Ja, Helene Hendricks, werd sportjournalist van het jaar. Waarom is dat jouw moment van de week? Nou, ik vind dat een belangrijk moment in het vak wat wij doen. We zitten hier met sportjournalisten. Vrouwen bestaan nauwelijks in de sportjournalistiek. Dus toen Helene Hendricks tot deze prachtige prijs werd verheven... applaudisseerde ik ervoor. Voor de verduidelijking, ik ben vicevoorzitter van de Nederlandse Sportpers. Oh, dus je hebt meegestemd? Ik heb niet meegestemd. Oh, dat niet? Oké. Okay. Nee, er zijn wel namen ingebracht, maar... vorig jaar, ik was 3 jaar lang de voorzitter van de jury. Straks de 3 jaar dat jij won, toch? In die 3 jaar dat ik niks won, want dat is zo met juryvoorzitters. Maar toen is er eigenlijk nooit een vrouw naar voren geschoven. En ik was uittredend jurylid. En ik was redelijk verbaasd dat men met Helene Hendricks aankwam. Aan de andere kant vond ik dat plotseling na enig nadenken heel verrassend en leuk. Omdat het onderstreept dat een vrouw een positie kan bekleden in de sportjournalistiek. Waarom was je in eerste instantie verbaasd? Ik had niet direct Helene Hendricks als journalist gezien. Meer als presentator. Meer als presentator. Zij was zelf ook verbaasd om deze. Maar ze houdt zich behoorlijk staande in een best lastige wereld, die van het voetbal. Ze is geliefd, maar ze is misschien ook wel gevreesd. Ga jij maar eens een goed antwoord weigeren aan een vrouw die je zo aardig of doordringend aankijkt. Kan best een stevige rol zijn. In de Nederlandse sportjournalistiek... is een vrouw een witte raaf. We hebben hier een keer Lisette van de Geest gehad, van AD. Ja. We kennen Eline van Zuchtelen van Trouw. Natasja Weber van Eindhoven's Dagblad. We hebben 100.000 jaar Dionne de Graaf bij ons. En Dionne de Graaf hebben jullie. Maar echt, je komt niet eens aan de 10, weet je. We zitten hier ook weer met 5 mannen, hè. Het is hier weer... Manon Colson gebleven. Ja, Colson. Ja. Manon Colson. Ja. Nou, en dan zijn er 650 leden van de NSP. Die zijn lid. En daar zijn dus, ik denk... 20 vrouwen, dat is 3%. Het Nederlandse bestand van voorzitters in de sportfederatie... 75 bonden, 4% van de vrouwen hebben een vrouwelijke voorzitter... directeur net zo, 4% van de directeuren van Nederlandse sportfederaties... zijn van het vrouwelijk geslacht. Maar dan toch de vraag, was ze de beste of is ze gekozen omdat ze vrouw is? Nee, ik denk dat zij... Ik denk dat zij de beste keuze was van dit moment. Dat komt ook voort uit het feit dat we vorig jaar een congres hielden... over de positie van de vrouw in de sportjournalistiek. En toen hebben Barbara Barend en Dionne de Graaf... en Lisette van de Geest en ga zo maar door... hebben allemaal op dat aanbeeld geslagen van... het moet anders, het kan anders. Ik vrees wel dat het niet zomaar anders zal zijn... omdat het sportjournalistieke bestaan... sociaal zeer belastend bestaan is. Je werkt 45 weekenden en bijna elke avond. En dat is lang niet elke vrouw gegeven om dat vol te houden. Het is een zwaar, slopend beroep. En daarom hulde voor Helene Hendricks. Mathieu van der Poel is al een paar jaar heer en meester in het veldrijden. Maar werd desondanks pas 1 keer wereldkampioen. Daarom waren in het Deense Bogense gisteren alle ogen op hem gericht. Opnieuw dus. Van der Poel moest en zou wereldkampioen worden. Mathieu van der Poel is eigenlijk al wereldkampioen. Maar moet het nog wel worden? Hij kan alleen maar verliezen. Hè? Dus winnen is een must en tweede is niet goed genoeg voor hem. Staat er bijna in, hè, in de sterren. Het lijkt een quasi-zekerheid dat Van der Poel niet kan verliezen. Wordt Mathieu, jouw zoon, vandaag wereldkampioen? Ja, ik kan niet anders als ja zeggen. Dus dat antwoord had je zelf ook kunnen geven. Hè? We zijn net begonnen aan de eerste ronde. Net een minuutje onderweg. Van der Poel heeft al de leiding voor Michael van Toerenhout, de Belg. Er is nog niks geks gebeurd. Voorlopig zitten de toppers nog bij elkaar. Kan er nog van alles gebeuren op dit spannende WK. Nu probeert Mathieu van der Poel het verschil te maken. En wat gaat het dan ongelooflijk hard. Als hij zo'n gaatje ziet, ja, dan maakt hij het ook meteen af. Hij rijdt weer geweldig acrobatisch op die schuine kant. Het is bijna een circusattractie zo in zijn eentje. Mathieu van der Poel die daar op het dunne koord inderdaad rijdt. En iedere keer maar weer blijft in balans blijft. En geen problemen heeft met die schuine kant. Hoofdschuddend komt hij over de finish. De mond ook een beetje vertrokken. Echt huilen is het nog niet. Jawel, het is wel huilen hoor. Want Mathieu van der Poel, hij stapt af en tilt de fiets op. En komt met fiets en al, komt hij wandelend over de streep. Mathieu van der Poel is de wereldkampioen. Eindelijk. Ook ik voelde wel dat iedereen erop gebrand was. En Ja, natuurlijk is er wel een pak gewicht wat daar van mijn schouders valt nu. Ja, Joris van den Berg, shorttrack commentator, maar jij bent ook een man van de wielersport. En dan reken ik deze sport er ook maar even bij. Begrijp je, het is een enorme ontlading voor hem. Want de druk was dus toch wel heel groot. Hij heeft dat wel een beetje zitten downplayen. Het is eigenlijk heel raar als je je 27e overwinning van het seizoen boekt. Ja. In die sport waarin het toch vaak, laten we eerlijk zijn, om hetzelfde gaat. En dat er dan toch een last van je schouders valt. Het is natuurlijk altijd wel een andere wedstrijd, hè? Het WK-veldrijden, dan gewoon maar een cross. Jaar. Het is twee jaar geleden ook gezien, hè? Met die banden. Dat gedoe en altijd toch dat leger van Belgen dat je tegenover je hebt. Maar ja, in deze vorm kan niemand hem verslaan op dit onderdeel. Wat voor koers ook uittekenen, lijkt mij. Wat was het punt? Ja, zijn behendigheid, hè? Op dat hellende vlak, zoals Gio het zo mooi zei. Ik had het een schuine Belgische mop had ik erbij bedacht. Zoiets. Okay. Zoiets heeft hij ervan gemaakt. Het schuine kantje, ja. Hij pushte hem daar. Hij wist dat het daar lastig was. En hij ging ook daadwerkelijk de druk erop zetten punt. Je moet Wout van Aert verslaan. En dat is natuurlijk niet zo heel makkelijk. Ook al heeft hij dat nu, ik heb het ook opgeschreven, hoe vaak heeft hij Wout van Aert naar de tweede plaats verwezen? Voor de 14e keer. Maar als het om WK's gaat, staat Van Aert nog steeds voor. Juist, die heeft 3-2. Precies, dat is 3-2 nu tussen die twee. En dat geeft maar aan hoe belangrijk het WK is. Dat het toch altijd een dé cross van het jaar is met 10 uitroeptekens. En hoe lastig het is om Wout van Aert überhaupt te verslaan. En dat het dus om de details gaat. En dan kom je bij die slimheid van de familie van der Poel. En dan hebben ze dat stukje daar gezien en gevonden en getest. En één keer wegrijden, lukt niet. Tweede keer, boom, raak, wereldkampioen, prachtig. Eén klein stippertje. Genoten, John? Ja, ik zat bij een schoonspringwedstrijd in Eindhoven. Maar ik had mijn document waarin ik zat te tikken een beetje rechts in het beeldscherm gezet, waardoor ik links de NOS-uitzending kon volgen. Toch wel. Dat kan, hè, tegenwoordig. Ja, maar was het de perfecte rit? Ik hoorde hem zelf zeggen van, nou, de benen waren niet super. Ik vond hem niet zo goed beginnen. Ik dacht, een beetje stram. Maar hij moest blijkbaar losrijden. Wat hij wel tactisch natuurlijk uitstekend deed, was toen Van Aert dan de eerste keer wel terug kon plooien, zoals Belgen zeggen. Toen ontsnapte hij meteen weer. Dat was de juiste tik. En het schuine taluut was de sleutel. Ik hoorde van mijn collega Rob Gollin, die er vrijdag ook al was met fotograaf Klaas-Jan van der Wij, ook bekend uit de wielersport, dat zij daar waren gaan staan om te ontdekken wat Van der Poel daar kon. En daar kon hij het. Ja, dat was wel een beetje getelefoneerd vooraf. Oké, wat betekent dit voor zijn carrière? Nou, heb je twee keer dat WK gewonnen. Ja, en inderdaad, ik geloof 27 van de 29 wedstrijden die hij heeft gereden. Wat moet je dan doen de rest van je leven? Toen hij vorig jaar in Hogerheide op 1 juli de Nederlandse titel op de weg pakte, na 250 kilometer tegen de beste Nederlandse profs, op een manier die werkelijk fabelachtig was, met een prachtige sprint naar een koers waarin hij twee keer had aangevallen. Daar had ik de slotfase helemaal gemaakt. Toen gilde ik in mijn microfoon: stop met veldrijden, kap met die mountainbike, ga de weg op. Maar ja, ik zei het net al, die familie van der Poel, dat zijn natuurlijk mensen die het helemaal op hun eigen manier doen. André en zijn zoons en iedereen die erbij hoort. En hij rijdt gewoon in het veld en daar pakt hij zijn geld en zijn status en zijn overwinningen. En het is natuurlijk een roofdier, Mathieu van der Poel. En hij wil gewoon ook elke keer winnen en vooral ook elke keer die Belgen pakken. Dat vindt hij ook mooi. En hij doet het op zijn manier. En ook al wint hij op de weg wedstrijdjes van maximaal HC-niveau en gaat hij dit jaar in de World Tour. Dat is niet het topniveau, bedoel je? Nee, dat zit onder de World Tour. Dat zijn de Ronde van Denemarken, won die twee etappes voor. Ja, nou, dat is knap, dan verslaat hij grote jongens. Maar in de World Tour moet hij het gaan laten zien. Nou, dat gaat hij dit jaar in bepaalde klassiekers proberen. Niet in Roubaix, maar wel in een paar andere. Maar wat hoop je? Dat hij dit ook blijft doen? Ik hoop dat hij nu onmiddellijk stopt met veldrijden. Oké. Kappen. Nu. Ja, de weg op. Dit was het. Doet hij niet? Natuurlijk niet. Nou, hij doet zijn eigen ding. Hij wil nu nog 5 cross winnen. En dan gaat hij met Corendon de weg op. Met de familie Roodhoofd aan het roer. En dan gaat hij daar als grote man. Even, de familie Roodhoofd, help me even. Dat zijn twee broers uit België die de ploeg gebouwd hebben en onderhouden en helemaal regeren. Met als grote baas natuurlijk Mathieu van der Poel. Kijk. Die gewoon zijn eigen koersen gaat uitkiezen. Dus en dat heel slim gaat doen en heel veel gaat winnen. Dan is het veldrijden wel beroofd van zijn grootste attractie. Nou, dat zit er natuurlijk ook aan vast. Dat zijn de krachten die eraan hangen. En ze proberen dat veldrijden ook mondialer te maken. Wanhopig, dat zie je wel bij andere. Ik zag een staartje langskomen vandaag. Wat stond daarin? Nou, dat het de afgelopen jaren alleen maar minder is geworden. Dit jaar was er maar één niet-Belg of Nederlander die een medaille pakt in alle klassen die er zijn. Voor een sportman van dit kaliber is het volgens mij toch ook moet er een uitdaging in zitten. En als je alles wint, ik geloof dat hij op 32 overwinningen kan komen, geloof ik. Ja. Ik zou zeggen ook, stop er dan mee. Ga lekker op de weg rijden. Ga inderdaad wat klassiekers rijden. Volledig mee eens. Voorjaarsklassiekers. En dan Tour de France rijden. Team van den Berg, stoppen ermee. Ja, Tour de France gaan rijden. John? Ja, kijk, het is natuurlijk een volkomen achterhaalde sport. Oh. Toen de all-terrain bike kwam, de mountainbike, zou je toch denken, dat is voortaan de fiets in het veld, niet waar? Waarom doe je dat met een racefiets? Ja. Waarom ga je dan met een krom stuur door het veld rijden? Dat doet echt niemand. Ja, nou ja, dat is jij hebt hem dat gezien, hè? Jij hebt hem gezien op de mountainbike, toch? Ik was in Schotland en daar wilde je eigenlijk de boel erop leggen. Maar dat ging helemaal mis. Niet, ook met zo'n harde start. Ja. Ja. En na 3 rondjes misten we hem. Misschien wel na 2 rondjes. En ik ben naar boven gerend om te kijken of hij al bij de tent was. En daar was hij al. Dat is echt een keurige verliezer, zeg. Hij staat je zonder mokken, zonder verwerpingen, zonder klagen. Staat hij te woord. Hij vroeg wel even 2 minuten belet of hij even tot zichzelf mocht komen. Wie vraagt dat nog? Hij vroeg het. En dan sta je ertoe. Nee, dat is echt een meer dan keurige sportman. Hoe ben jij toen langs die security gekomen? Want ik stond er met cameraman Martijn Tuinman. Wij mochten er niet langs. En jullie waren er al. We hebben jullie toen trouwens niet verraden. Nee, nou, ik denk dat we een sprintje trokken, Joris. Ja, zo jong ben ik nog wel. Ja. Goed, we gaan hem dus op de weg zien. Dan gaan we nog even naar de vrouwen. Joris, jij had zojuist, het was een beetje jouw sportmoment. Ja. Lucinda Brand, die niet redden. Ja, dat was een soort. Bij het wegwielrennen zou je zeggen, dat wordt een appeltje eitje voor de oranje ploeg. 4 oranje vrouwen, 1 vrouw in het lichtblauw met de Belgische vlag erop. Sanne Kant. En die legt ze er allemaal op. Dat is een spiegelbeeld van de mannenkoers. Ja. Ja. Hoe kan dat? Waarom kan je met 4 vrouwen niet die ene helemaal kapot krijgen? Omdat het af en toe misgaat. En ik denk dat uit de tranen van Lucinda wel bleek dat het inderdaad een heel onaangename verrassing was. En dat het inderdaad, net als bij de mannen, van details aan elkaar hangt. Maar het is ook een andere sport, toch? Op de weg kan je dan inderdaad om de beurt demareren en zo. Maar zo werkt het op het veld toch niet? Nee, absoluut niet. Het is een totaal andere dynamiek, waarbij je inderdaad veel minder hebt aan het kielzog van de persoon voor je. Dat is de hele essentie van wegwielrennen. De rijden dus 2 personen. Degene die erachter zit heeft voordeel van de man of vrouw daarvoor. Ja, in het veld heb je met hetzelfde parcours te maken. En het is misschien wel een eerlijker sport, hè, dan, toch? Maar er waren wel lange stukken in dat parcours, ja. Joris, waarbij je echt uit de wind kon gaan zitten. Althans, zo leek het. Eventjes, dat kan dan even, ja. Dus maar Jeroen zegt nu eerlijker, dat denk ik niet. Want een asfalt, de beste wind. Ja, nu zijn we aan het filosoferen. Sorry Marco, maar asfalt, een asfaltweg die is natuurlijk helemaal vlak. En een veldritparcours. Ja, als jij misschien rechts of links zit, zit je op het ongunstigste stuk, snap je? Dus eerlijker weet ik niet. Het is gewoon ook fietsen op een andere manier. Zo is het. Marco, blijf jij kijken? Ook al wint bij de mannen althans Mathieu altijd. Maar ja, kijk, als je sportliefhebber bent, en dat ben ik. En ik keek in mijn jeugd veel meer naar andere sporten dan naar voetbal. Dat verandert als je voetbaljournalist wordt. Maar als je sportliefhebber bent, dan geniet je altijd van zulke bovenmenselijke prestaties. En dan heb je een aantal iconen in iedere sport. En ja, dit is er weer een. Ja. En het is fantastisch om naar te kijken. En laten we hopen dat hij nog lang blijft doen. Dat hij ook gewoon doorgaat. Het mooiste zou zijn als je alles gewoon wint. Dat kan niet. Je kan het niet combineren, toch? Je komt toch een beetje aan het Marianne Vos gevaar. Hè? Ja, Marianne Vos deed ongeveer in het begin van haar carrière, een groot deel van haar carrière, wat Mathieu van der Poel nu aan het doen is. En werd daar op een dag ook ernstig voor afgestraft. Ja. Overtreding was top, ja. En moeten we bij de vrouwen ook een kopvrouw aan gaan wijzen? Want dat is niet helemaal duidelijk natuurlijk in dit geval. Nou, ik denk dat we die niet hadden. Nee. Ik denk dat Nederland een heel sterk collectief had. En dat niet goed werd uitgespeeld. En dan net dat ongelukkige moment erbij. En dan heb je de Kant heeft het echt fantastisch gedaan. Ja, oké. Gaan voetballen. PSV won ook zondag weer. De 11e thuiswedstrijd van het seizoen. Tegen Fortuna Sittard werd het 5-0. En Luc de Jong kon zijn 100ste doelpunt maken in Brabantse dienst. En dat deed hij ook. Gakpo, de Jong dan. Ja, meesterlijk. Meesterlijk. Weet precies wat hij moet doen. Uitvoering is ook goed. Ja, ook eerlijk dat het je 100ste is voor PSV. Dat is natuurlijk een mooie mijlpaal in het 5e seizoen. Zo. Dat is Luc de Jong. We hebben dan de PSV-watcher aan tafel zitten van VI, Marco Timmer. Marco, ja, hij is de grote man. En iedereen in Eindhoven is toch hem dankbaar dat hij is gebleven, hè? Ja, hoe kan het gaan, hè? Ja. De spits die stopte met scoren. Ongelooflijk. Hij heeft echt één baggerseizoen gehad. Ja, en eigenlijk vorig seizoen een beetje opgekrabbeld. De tweede helft van Zoemers was wel weer oké. Ja. Maar dat ene seizoen, 2 jaar geleden, het was, hij stopte met scoren. Dat was op zich ook wel... Echt heel bijzonder. Ja, bijna een boek waard, hè. De spits die stopte met scoren. Ja, uiteindelijk moet iedereen blij zijn dat hij is gebleven. Helemaal ook voor de eredivisie. Want ik denk dat Luc de Jong een sieraad is voor zijn sport. En een voorbeeld voor alle jonge voetballers. Want? Nou ja, hij is niet alleen een afmaker en een goalscorer, een assistgever, een aanspeelpunt, een kopspecialist. Hij is ook een voorbeeld qua arbeidsethos. Als je hem ook tegen Fortuna Sittard in zijn eigen 16 meter... als ze het moeilijk hebben, ballen ziet wegkoppen. Slijdings maken op de achterlijn. Het is een... wat dat betreft moet iedereen zich spiegelen aan zijn topsportmentaliteit. Hij krijgt alles voor over. Is hij ook niet echt een voetballer voor de eredivisie, zit ik te denken? Ja. Gewoon echt een eredivisie voetballer. Ja, ja, je bent geneigd het te denken. Hij is in het buitenland geweest, daar heeft hij het niet gemaakt. Maar ik heb het wel eens met hem over gehad. En hij zal het nooit hardop zeggen, dus dat doe ik voor hem. Hij filosofeert wel eens hardop wat er zou gebeuren als hij in de punt van de aanval staat bij een topploeg in Europa. Een aanvallende topploeg. Met spelers die hem van de flanken bedienen. Dat maakt hij ze ook allemaal. Ik denk dat hij ze in de 16 dan ook maakt. Hij is in de lucht bijna onverslaanbaar. In de Champions League wedstrijden tegen Barcelona won hij 7 van de 7 kopduels van Busquets. De goal op Wembley tegen Tottenham. Hoog boven iedereen uittorenen. Tegen toch hele sterke Engelse en verdedigers. Is er een Europese topploeg die hem wil halen? Nee, natuurlijk niet. Dat is het punt. Dat gaat niet gebeuren. Hij gaat naar Wolfsburg of zo. Nee, Nou ja, wat er gaat gebeuren, denk ik, is dat hij topscorer wordt voor het eerst in zijn leven van de Eredivisie. Dus hij is nog niet eerder geweest. Hij staat nu al op 18, hè? Hij is wat dat betreft in de vorm van zijn leven. En hij zal wel topscorer worden van Nederland. En ik denk met zijn leeftijd, 28 jaar, dat hij dat financieel wil gaan verzilveren. Kan ik me voorstellen. Ja, je kan ook dus zeggen, ik blijf de rest van mijn carrière bij PSV. Ja, dat kan ook. Het is er ook een jongen naar die... Een clubheld. Ja, een echte clubvoetballer wordt hij dan. Gaat hij nog meer stijgen, de club van 100... Blijf je een beetje in beeld met Nederlands elftal? Ja, dat ook. Dat ook. Maar ja, het is ook wel een jongen. En dat heeft ook te maken, denk ik, met zijn vader. George. Ja, George. Het zijn ook wel avonturiers. Wat bedoel je met zijn vader? Nou ja, George de Jong is oud volleyballer. Hij was oud-directeur van de Internationale Volleybalfederatie, de FIVB. Ja. En hoge man in de paardensport. Ja. De reorganisatie van de Wereld Paardensportbond, de FEI, wordt gedaan door George de Jong. Ja. Dus niet te veronachtzamen. Nee, het zijn ook wel avonturiers. En hij is... Maar hij heeft ook zijn broer gezien. Ja. Ging het helemaal niet lekker mee in het buitenland. Maar zijn broer voetbalt ook in Australië. Nu wel, ja. Ja, snap je. Dus, dat is verzilveren. Ja, dat is verzilveren. Mexico, Amerika. Ja, dat soort landen. Ja, moet de timing en misschien ook al de arbeidsethos van Luc de Jong... die komen voort uit zijn volleybalwortels. Ja, dat is waar. Ja, die mannen weten wat springen is en wat timen is. Want dat is toch een kunst. Ja, als je bij volleybal niet kunt timen, dan sla je elke bal mis. Dan is het vrij snel over. Ja. Hij heeft er 102 gemaakt in de shirt van PSV. En daarvan heeft hij 45 met het hoofd gemaakt. Poeh, bijna geld. Dan kom je toch in het rijtje Ruud Gils, Dick Nanninga... Johnny Bosman. Peter Houtman, hè? Ik zou er hoofd bij voor krijgen. Ja. Joe Volkers, blijven in Nederland of toch inderdaad gaan afturen? Ja, hij moet blijven in Nederland. Ja. Gewoon hierdoor, gewoon nog 5 jaar dit blijven. Ja, er werd net Wolfsburg gezegd. Nou, ik hoorde geloof ik... noem maar iets, weet je. Ik hoorde vorige week geloof ik nog dat verhaal over die Bruma. Oud international, over de PSV gekomen. Ja. En die heeft hij nog een rugnummer? Hij is naar Schalke gegaan. Oké, nou ja, zeg. Nee, maar als Luc de Jong... van bank naar bank verhuizen, het is vreselijk. Nee, kijk, het zou mooi zijn voor PSV als hij nog blijft. Hij is de eerste die op papier gezet wordt door Mark van Bommel. Die ook aangeeft dat het bij Luc de Jong er af en toe wel gek uitziet. En dat is natuurlijk ook zo met zijn motoriek, maar het is wel een alleskunner. En als het eventjes niet voetballend gaat bij PSV, ja, dan kan de lange bal altijd naar Luc de Jong. En gisteren was het ook niet altijd even goed, hè? Nee, het was matig bij Vlagen. En dat is toch verrassend, want als je ziet hoe PSV voor de winterstop voetbalt... En 16 keer eigenlijk vrij eenvoudig. Ja, dit is wel de vraag van het jaar. Hè? Als het gaat om de Eredivisie. Eigenlijk als het gaat om Ajax en PSV. Uitstekend voor de winterstop. En erna onherkenbaar. Nou ja, ik overdrijf eens een beetje. Ja. Nou ja. Maar je weet wat ik bedoel. Nee, de 2-2 tegen Emmen. De eerste wedstrijd na de winterstop. Ja, dan komen ze uit. Ik was erbij in het warme Qatar. En dan hebben ze 25 graden. prachtige faciliteiten. Aspire. Ik had nog nooit zoiets... Aspire Dome. Ja, fantastisch. Ja. Echt. Ik had nog nooit zoiets state of the art gezien. Zo mooi. Ja, en dan moet je terug. Moet je naar Emmen op kunstgras in de vrieskou. Ja. Ja, en dan even niet opletten. En dan verspeel je gelijk in de eerste wedstrijd punten. Ja, ze hebben dan geluk dat Ajax hetzelfde doet. Mm-hmm. Eigenlijk, hè. Gisteren viel Bergwijn uit. Wat is het laatste nieuws daarover? Hoe heeft ja, het is niet zo ernstig als dat het gisteren leek. Hoewel ik ook vanaf de tribune kon ik niet echt zien dat hij een schop kreeg. Of nee. Dat hij zich verstapte. Zag er raar uit. Nee, zag er vreemd uit. Ja. Kon je vandaag zien op een foto in de krant. Ja. Ja. Hij heeft een zwelling nog op, ja, op het kuit. Boven de knie. Ja, ja. En, daar is, en daar is het wachten op geweest om een MRI te maken. Er was geen botbreuk. Hij heeft zelf iets op Instagram gezet dat het wel weer goed met hem gaat. Okay. Ze bekijken het van dag tot dag. Maar ik sluit niet uit dat hij gewoon speelt komend weekend. Dan alweer. Ja, okay. Zou maar zo kunnen. Wat opviel was dat er gisteren allemaal jonge jongens in kwamen. Ja. Malen werd gewisseld, toen kwam Gakpo voor terug. Later kwam er nog een 16-jarige jongen in Ihattaren. Kende jij die jongens? Ja, ja, die waren mee met PSV op trainingskamp. Wat voor de jongens natuurlijk fantastisch is. Mooie ervaring. Maar ze kunnen ook allemaal voetballen. De talentenfabriek van PSV begint te draaien. Ja, want die Gakpo die scoorde ook nog. Gaf een assist. Ja, het was een geweldige invalbeurt van die jongen. Wel sneu voor Malen dat hij gewisseld werd na vorige week. Ja, hij had ook gewisseld kunnen worden door de scheidsrechter. Het was een rode kaart. Nee, maar zo eerlijk moeten we zijn. Ja, was je mee eens? Ja, 100%. Het was een rode kaart. Ja. Maar zo'n typische aanvallers... Vertel even wat er gebeurde. Ja, ja, hij komt van achterin met een onbesuisde actie over de middenlijn. Op een totaal achterlijke manier. Dus, maar dat weet hij zelf ook wel. En dat hij mag blijven staan is eigenlijk een foutje van de scheidsrechter en de VAR. Ja. Die moet dan ingrijpen. John, komt dit omdat al die jongens al in jong PSV hebben gespeeld en al in de eerste divisie hebben gevoetbald, denk je? Ja, dat moet een voordeel zijn. Mark van Bommel die klaagde erover dat zijn mogelijkheden op dat gebied beperkt zijn geworden. Dat jong PSV niet eigenlijk met iedereen mag testen in dat elftal. Hoe zit dat precies, Mark? Ja, dat heeft te maken met nieuwe regels bij de KNVB. Waarbij als je op het wedstrijdformulier staat bij de selectie, bij PSV 1... dan mag je bijvoorbeeld op maandag niet meer met jong PSV spelen. En ja, daar klaagt Van Bommel over, maar destijds waren alle clubs akkoord. Dus ja, ik vind wel dat er iets aan die regel gedaan zou kunnen worden. Want op dit hij moment... pleitte voor een ontheffingsregeling voor drie spelers. Dispensatie. En een dispensatie. Ja, ook omdat je 23 jaar... Als je ouder bent dan 23 jaar, mag je ook niet meer in dat elftal spelen. Dat betekent dat jongens als Behic en Sainsbury, maar ook eerder Isimat, die op de bank zitten. Ramselaar. Ja, ja. Ramselaar, Gutierrez is nu heel op de bank. Die kunnen niet bij jong PSV spelen. Ik vind dat op zich wel eerlijker, zodat de andere eerste divisieclubs ook weten. Daar waren soms hele rare hele opstellingen, heel grote verschillen. Bij Ajax destijds. Ja. Ja. Speelde je gewoon tegen de eerste van Ajax ongeveer. Ja, of tegen een jeugdteam. Ja, ja, natuurlijk ook. Een groot verschil. Dus er moesten wel regels voor komen. Je hebt ook een verhaal geschreven voor VI deze week over het team van volgend seizoen. Gaat dat er heel anders uitzien, denk je? Nou ja, weet je, het is... Ik zag hem maar neer. Het is een team... Dat heb ik hier meegemaakt met de man. Dat was ook toen jij naast hem zat, jongen. Ja, doe jij? Die stoel naast mij zitten. Er zakt iemand door zijn stoel hier. Een grote man. Komt wel weer goed. Gaat zo regelen. Nee, goed, bij PSV is eigenlijk hetzelfde. Kan er gebeuren als bij Ajax. Is dat de talenten doen het zo goed. De spelers doen het zo goed. Ja, dan word je vaak slachtoffer van je eigen succes. En kan je leeggekocht worden. Lozano, Bergwijn. Lozano en Bergwijn die gaan denk ik 100% zeker vertrekken. Denk ik 100%. Dan ja, nee, maar goed. Je weet, kijk, je moet bij dit soort dingen altijd een kleine slag om de arm houden. Want iemand kan geblesseerd raken. Als het normaal verloopt, zijn die weg. Zijn die weg. Bergwijn die staat in de belangstelling van zo'n beetje elke... Grote club in Europa. Manchester United heeft hem bekeken. Inter Milan. Die komt naar Nederland toe. Om zijn wij nu de tijd. De jonkies die kunnen het al overnemen of nog niet? Nee. Dus ze moeten heel lang kopen dan. Gaan ze Luc de Jong heel lief aankijken. Ja. Toe Luc. Blijf nou. Luc de Jonkie. Ja. En ze moeten niet gebidden tot God voor de juiste beslissing. Ja. Zoals Ezibue. Ja. Ja. Die richtte zich tot God. En toen gebeurde het niet. En toen dacht hij, weet je wat, ik blijf lekker. We zijn er doorheen. Voor nu, hè? Er komt nog veel meer, hoor. Ja, ik sta erop. We gaan het nu door. Hebben, het is tot 11 uur, Jeroen. Oké, ik blijf, hoor. Tot zo. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dan moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. En toen? Wat wij vragen is gerechtigheid. En dan? Rechtvaardigheid. Meer niet. En nu? Mocht u nog een paar vragen hebben, wat ik me niet kan voorstellen. De vragen. Dus ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen. En ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Mag u wat vragen? Komt het op de radio? Ja, voor de radio. Het nieuws van alle kanten. Denk aan een mini. Denk groot. Nee,